الله په لار او جهاد کې وتل دا غوړه دي د دنیا او د مافیهانا. به فرمایل ولا مقام احدکم فی الصف خیر من صلاته 60 سنه. میدان صف کې جهاد د پار لک ساتو درې دل د شپې تو کالو د عبادت نه غوړه ده. شپې ته کال او سره متواتر عبادتو کی خو میدان د جهاد کې د مسلمانانو په صف کې ودري د کافرو مقابله کې ودا د شپې تو کالو د عبادت نه غوړه ده. نو دی آیات مبارکه کې الله رب العزت د دې خبره حکم کوي چې سره الله اور توس ورکړي خو خوراک دي کوي الله اور توس ورکړي خې جامې دي چي خس ورلی او خبنګ لسمن نه دا خو حلال له پزان حرام نه. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تے او کسراغ دیوے کہ امام قرطبی ذکر کری نورتے دمائے او گاونڈی دے او اغای او قیمتی غنتی الوا بجوڑے دا فالو دج دا بادام نوی اغا نخری ناغورتے اولی نخری وی یقولو لا یعدی شکرہو یرزی شکر دا کول نشم نو دیو جنے نخرم. نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورتوی ویخی اوبس کی افا یشرب المال بارد ویخی اوبس کی فقال نعم فقال ان جارک جاہل ویستادا گاونڈی جاہل لے دا اللہ نعمت پدبان پوبو کی زیاد دے دے دغی بادام دا اللہ خرون دے دے دے اوبو شکر ادا کولی شیسن یو سڑے دے اوبو شکر ندا دے جہالت خبر ادا چه باز خلق پزان وانه حلال سیزو نہ سکے. قرآن شریف کی ندی راغلی قارون تا اللہ ویلیو چه گور دا مال اللہ درکڑے ندی کی دا خیرت دا پارم کوا ولا تنس نصیبک من الدنیا دا دنیا دا خوش آلی برخی دی میرا وما خواغن دا خوص کا خو زاللہ دا استوگ نزے جوڑ کا. یو صحابی راغلی و بدحالو نبی علیہ السلام ورطو استعمال شوی آو وی کم قسمہ وی گوڑی دی بیزی دی وخان دی فلانے مال لے نو لے بیادا سے بدحال اولی اللہ چیو نعمت در کی پکار دادے چی داغی اثرات پتا بانیو گوری. نو دی آیات مبارک کی وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تحرمو محرام وی حرام مگنی طیبات ما پاک حغسی زنا احل اللہ لکم چی اللہ حلال کری دیتا سد پارا. او بعدی سیزون خلق پزان دی وجن بن کی ویر کچر دا میں اکل کنا نو بس مالا با تکلیف ملاو شی لکا بای زنانا وی شین رنگ والا جامی پا مونگا بن دی دی ویر پا مونگا خین رازی تور رنگ والا جامی پا مونگا بن دی دی ورن تور رنگ و شین رنگ کا اللہ و رسول بن کڑی ختم بن کا او کنی بن کڑی نو دزان نا د شریعت قانون لی جوڑے حرام او حلالو فیصلی کولو والا خو اللہ رب العزت نو دی طریقے سر پزان بسڑے او حلال شے بندینا او بیاد دی وجن چی مالا بٹا کرم ملاوشی لکبائی زنانا وی جارو بنوے دی وخ نو صفائی حکم خو شریعت کرے او داتا چیوے چی مادیگر نپس او فلانی وقت کی بازی زنانا وی جارو بنوے نو یو حلال شے اولی بندے دی وقت کی بوئی آئینہ کی نگوری دی وقت کی بسر نمنگ زید یو حلال شے پزان بندول ندی پکار او کبیا دا قیدی چی ما تب ٹکر ملاوشی تکلیب برال ملاوشی اے ایمان والو لا تحرمو محرام وی طیبات ما پاک آغا احل اللہ لکم چی اللہ حلال کری دیتا سو دا پارا ولا تعتدو او دا حد نتجاوز مکوی زیات مکوی ان اللہ بے شک اللہ لا يحب المعتدین محبت نساتی د زیاتی کو ان کو سرا دی وجن یو حلال شے چا پزان حرام کو نو گناہگار شو توبہ دی اوباسی ازمگا مذہب حنفی دارے کچا یو حلال پزان حرام کو نو دے بدا قسم کفارہ ورکی لکر اسو دا کفارے ذکر را روان نے ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ محبت نساتی د زیاتی کو ان کو سرا وکلو خرائی مما دہا غسنا رزقکم اللہ چی رزق در کڑے دے اللہ تاسوتا حلالا طیبا حلال پاک واتقوا اللہ اللذی ویری گئی دا اللہ غزاتنا انتم بہی مؤمنون چیئی تاسو پدغی اللہ بانی ایمان روڑن کی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تاسو باللغو پاغ بیرادی او بینیت سر پا قسم نستاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن نیسی تاسو بما فحغ سبانے عقدتم الایمان چھ مضبوطی کئی تاسو د قسمنونا ورزمون پا دین اسلام کی خاص کر مذہب حنفی کی وی قسمون دری قسم دی یو تا یمین لغو وی او دویم تا یمین منعقد وی او دریم تا یمین غموس وی یمین لغو دیتا وی دی امام شافی رحمت اللہ علیہ پا نزبانے لکا نیت دی دا قسم خورو ندے خو قسم خورے لکا دباز قوم پا خبرو کی واللہ باللہ او قسم دے او دا دے عادت وی اعلان کی دا قسم خورو نیتی نی دیتے یمین لغو وی دا عادت جوڑو لنی پکار خو پا دے کی دنیا و خیرت کی سموا خزاو نی ولم نشتا زکا انما الامال بالنیات خبر را دلتا دا قسم خورو نیت ندے خو قسم یو خورو چی واللہ باللہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی یمین لغو دیتا ویزان پویا وی لکہ یو سڑی تپت نشتا او خطا شو داغ خیال داو چی فلانے کار شوے قسم او خوڑو یا فلانے دا سفر نراغلے نو پا خطا و حیر اثر قسم او خوڑو لیکن چی پت او لگی دا نو اغکار دا سنو دیتا یمین لغو وی پا دی کی گناہ نشتا یمین منعقد دیتا وی چی او سڑی آئندہ زمانہ کی دی او کار دا کولو یا دا نکولو قسم خوڑو چی زمان دی قسم وی زبدا کار نکو یا زمان دی قسم وی زبدا کار کوم نو دغا کار کدویلی چی زبے کوم زبے کوم یا ویلیو زی نکو مبید قسم مخالفتو کو نو دی قسم کفارا پا دبانی رازی او یاد کی در للاغی ذکر کئی او اغا تفصیل سن انشاءاللہ ذکر کو یو یمین غموس دے قصدن عمدن دا دروغ قسم خورے نو دا گناہ کبیر دا یو پا اغا گناہنو کی چھ سڑے تباکی گی پی او سڑے پی حلاکی گی نو دا یمین غموس دے بخاری شریف کی روایت راغلے و یو بانڈچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو بانڈچی نبی علیہ السلام تراغے فقال یا رسول اللہ مل کبائر وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غٹ غٹ گناہ نصری نبی علیہ السلام ورتوی علی شراک باللہ دا اللہ سرا شرک کول قال ثم ماذا ویدی پسی لوی گناہ سرا وید مور و پلار نافرمانی ویدی پسی وید دروغ و قسم خوڑل دا دروغ و قسم خوڑل دا لوی گناہ دا او وید آغا دی چیو سڑے دیو مسلمان مال پیو خوڑو دے دروغ جندے دارنگی حدیث پاک کی راغلی حدیث پاک دا مسلم شریف کی راغلی وی چاچ دا دروغ پا قسم دیو مسلمان حقو آلو نو بس اللہ دا دا پار دا جہنم اور واجب کو جنت پہ حرام دے قرآن آباد خلق کی وی قسم والا دے شوی زبے گورم نو پا پیسو قسمو نخوری سوک پا دروغ قسمو نخوری دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی چوئے لشلی و سڑی چکر نبی علیہ السلام دا حدیث بیانون مسلم شریف حدیث تے وی چاچ دیو مسلمان حق و خوڑو پا دروغ و قسم جہنم ورت واجب شو او جنت پہ حرام شو نو یو سڑی ہوئے دا اللہ حبیب آگر کدا معمولی شے نو نبی علیہ السلام وین کان قضیبا من عراقن یو دا مسواک یو انوا وی کد دی پا یو لخت قسم خوڑو کنا نوم جہنم ورت واجب شو معمولی او لخت دا یو چکا دا او پاغی دا دروغ قسم خوڑو نوم جہنم ورت واجب شو دارنگی حدیث کی راغلی چاچ دا دروغ قسم خوڑو او دے پرز دا قیامت اللہ سر ملاو شی نو اللہ بورت بے انتہا پا قہر و غزب کی وی اللہ بورت سوی پا قہر و غزب کی وی نو دا دروغ دا قسم دم رلوی گناہ دا دیتا یمین غموس وی دو علماء کرامو پہ اصطلاح کی یمین غموس و حدیث کے مراغلی دا لیکن گورا دی یمین غموز ذکر نشتا او دی یمین لغوا او دی یمین منعقدہ ذکر دے پکی. فرمائی لا یؤاخذکم اللہ ننیسی تاسو اللہ باللغوی پاغ بیرادی سرا او پا خطا سرا او پا حیر سرا فی ایمانکم پا قسم نستا سکی ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما پاغ سبان عقدتم الایمان چی مضبوط کری دی تاسو د قسم ننا آئندہ زمانہ کی دی اوکار دا کولو نکولو قسم دی خوڑلے. فکفارته نو کفاره د دغی قسم کچری قسم مو خوڑو مات مو کو اطعام عشرت مساکینا تو عام ور کول دی لس مسکینانو تا لس مسکینان بسارو ما خام مڑی من اوسط ما د درمیانت و عام حغنا تطعمون اہلیکم چتاسو تو عام ور کوئی خپل اہل و عیال تا کم خوراک سڑے پا بال بجبانے کئی نداغین اللس مسکینان سار و ماخام چی مارکی نداد قسم دا ماتولو کفارا دا قسم مات کو نداغی کفارا دا دا لس مسکینان و سار و ماخام مڑے او کسوتهم یا بدی لس مسکینانو تا جامی ورکی او دا مسئلہ دا وی که مسکینان مڑے نا نپاو کم دو سیر غنم با یو یو لورکی یو مسکین تا لسو مسکینانو کی بٹولو تا پاوکم یو یو تا و پاوکم دو سیر غنم ورکی او داغی پیسیم ورکولشی. زمون مذہب حنفی دادے چه پا کفارات و زکاتون و ٹولو کی لکتا سلو قدوری شریف کی تیر شل قیمت ورکول جیز دی که دا پاوکم دو سیر اوڑو دا غنمو پیسی ورکی نم جیز دی او که دا کجورو یاد اس کو میونے ورکی اوربشونے ورکی جوارونے ورکی نبیابا سکم دڑائی جوڑی گی پورا سواب جوڑی گی غینا او کسوتو هم یا بجامی ورکی دویتا دناری دا جامی بی چداغ عورت او بدن پکی پٹشی او دا زنانا سر با دا زنانا موافق جامی وی او کسوتو هم یا جامی دوی او تحریر رقبہ یا بازادولوی دی یو غلام او رد ادری کارونے ذکر کل لس مسکنان سارو ماخام مڑول دویم خبر او که یا لسو مسکینانو تا جامعی ورکول یادرے ما خبر او غلام ازادول پا دیدرے او خبرو کی اختیار دے اولاد جمہور و مذہب دے. یو سلی قسم خوڑا و ماتے کو نو دادری چیزنو کی والے اختیار دے که غلام ازادی که لسو مسکینانو لجامعی ورکی او کنا آغا لس مسکینان سارا و ماخام مڑی اس کا دا غدریو سیزنو کی دے یوم طاقت نو فمن لم یجد چاچی نو مندو او وسو طاقت نو دے دا غسیزنو فسویام سلاست ایام نروجی بنیسی دریو رزی پی در پی ہو گورا کدے چاہتو عام وسی آبا روجی ننیسی دا غلام ازادولو وسی دے دا جامو ورکولو وسی دے نروجی بنیسی چی دا غدریو سیزنو کی دے یو وسو طاقت منشتا نو بیا بدری روجی پر لپسینی سی خو پا منز کی بابا کی کٹوالے نراولی که مثال پتوری او روجیو نیو آب بید سوجی نکوجا که بیا بید سر ننی سی دری روجی با پے در پے لگاتا روی ذالک کفارت ایمانکو دا کفارت دا قسمون استاسو اذا حلفتم چکل قسم خوری او بیا قسم مات کئی وحفظو ایمانکم افاظتو کئی دخپلو قسمونو دا قسمون حفاظت سرے نو دا غی دے مقصدون مفسرینو ذکر کری یو گورا دا قسم حفاظت دا دے قسم مخورا دویم دا غی حفاظت دا دے کدی او خورو نو ماتوائی ما او دریم دا غی حفاظت دا دے کدی مات کو نو کفار ورکا وحفظو ایمانکو حفاظتو کئی دا خپلو قسمونو کذالک دارنگی یبین اللہ لکم آیاتی بیانوی اللہ تاسو تایاتو نخپل لعلکم دید پارا تشکرون چی تاسو دا اللہ دے انعامات و احسانات و شکر ادا کئی. میں گوری سر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تحرمو حرام مگنی تویبات ما پاک هغه سيزونا احل الله لكم چې الله حلال کړی دي تاسو د پاره. ولا تعتدوا د حد نه تجاوز مکوي ان الله بشک الله لا يحب المعتدين محبت نساتی د زیاتی کوونکو سره. وکلوا خری مما رزقنا رزقكم الله چې رزق درکړی دی تاسو ته الله حلالا طیبا حلال پاک. واتقوا الله الذي ويريغي ذا الله اللهنا انتم به مؤمنون چي تاسو پدغ الله ایمان ساتن کی. لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله باللغو فخطا سرا فبيرادي سر في ايمانكم فقسم نستاسو کی. ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما پاسبانی عقدتم الايمان چه مضبوط کړی دي تاسو د قسمونو نا. فكفارته نو کفاره داغي که تاسو قسم خورو قسم ممات کو داغي کفاره صدا اطعام عشرت مساکینا طعام ورکول دی لسو مسکینانو تسارو ماخام دو وقتا من اوسط ما د درمیان طعام هاغنا تطعمون اهلیکم چې تاسو هغه طعام ورکوئ خپل اهل و عیال تا. او کسوتهم یا جامع داغوی دی او تحریر رقبه یا زادول د غلام نی. فمن لم یجد چاچ نمندل دا مذکور دری سیزنا او د دغی وسو طاقتنو فسویام ثلاثت ایام نو پاغبان روجی نیول دی دری رزی پر لپسیم. ذالک دا کفارت ایمانکم کفارت استاسو دا قسمونو اذا حلفتم چکل قسمونو اخریو ماتے کئی. واحفظو ایمانکم حفاظتو کئی دخپلو قسمونو قسمون اخریما کمو خوڑ المات وییما او کمات مکلو کفارے ورکے. کذالک دارنگ یبین اللہو بیانوی اللہ لکم تاسوت آیاتی اخبل آیاتنا لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسوت اللہ دین عاماتو شکر ادا کئی. امہ کے آیات مبارکہ کی تیر شل ایمان والو تا اللہ حکم کرو چی حلال او پاک سی زنا دا دزان حرام و ایمان. نو پدی آیات مبارکہ کی وئی لک سرنگ حلال او پاک سیزونه به حرام وینا نو اے ایمان والو دغشان به حرام سیزونه حلال نه غړی. نو دی کی د شراب او د جواری د غیر الله د عبادت دارنګ د مال تقسیم په غشو سره داغي الله رب العزت ممانعت ذکر کئ. فرمایا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر بیشک شراب والمیسر او جواری یعنی بیشک شراب سکل والمیسر او جواری کول والانصاب او عبادت بتانو د درگاہونو والازلام و تقسیم د مالونو فغشو سرا دا سلور وار اعمال رجسن گندگی دا او پلیت تی رجسن دا اعمال پلیت تی من عمل الشیطان او دی دا عمل دا شیطان نا. فجتنی بوہو نزانون دا دینا بچو ساتے لعلکم د دې لپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. تاسو ته مخ کې تیر شو سوره نساء او سوره بقره کې چې د شراب او د حرمت ذکر تدریجن الله را لګلو سورہ بقرہ کی دے شراب و نمنا کڑی وا خداغی نقصانات قبائح اغی ذکر کڑی چے دے شراب و پسکلو کی کم کم نقصانات تھی او سورہ نساء کے حکم راغلے او دے موس پا وقت کی دے شراب و نا اللہ منا کڑی وا دا آیات مبارک دے چپدی کی امیشہ امیشہ دے پارا اللہ دے شراب و دے حرمت ذکر رونے گلو چی شراب حرام دی او کل چی شراب حرام شل نو نبی علیہ السلام حکم کڑے ہوئے دے شراب اس کو لکم لوخی چی دی دام مات گئی او دا استعمال وئی ما او دا دی آیات مبارکی دا نازلی دو سرا سمر شرابون چی دا صحابہ کرام پورونو کیو یا دکانونو کیو نو ددی حکم دراتلو سرا غٹول تھی کول وائڑو لو پاغی اس قسم فائدہ حاصل نکا او شراب ہر غشی توئی نبی علیہ السلام فرمائلی وئی کل مسکرن حرام ہر یوشے چ نشرا ولی نوغ حرام دے علیہ السلام فرمائلی وئی کل مسکرن حرام ہر یوشے چ نشرا ولی نوغ حرام دے د شرابو د پاره که خلق نمونه بدلی او د نم پا بدلی دو سراد د حقیقت پا بدلی دو کس فرق نرازی سمر د نشی سی زنه دی نو دا پا شرابو کی دی او داغی لین دین درس نده لکه مثال پا طور د چرسو کاروبار شرعن درس نده نشی والا شی ده پودر والا کاروبار شرعن حرام و ناروا ده او نبی علیہ السلام د خمر مبارک ویلی شراب تو وی ام الخبائث د تمامو پلیتو جڑ دے د تمامو پلیتو جڑ دے زکہ شراب اس کو لسر دے انسان عقل کار پریزی او چکل عقل کار پریزی سڑے کفری کلمات وی کل دخلین نور بدر در اوباسی نو شراب تو وی ام الخبائث او دا شراب مبارکی نبی علیہ السلام پسو کسانو لانت ویلے جوڑون کے روڑون کے خرسون کے پدی ٹولو بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانت ویلے او دا شراب و شرعن سزا دادا کیا سڑے شراب اس کی او پاغبانے دا شریعت دا شہادت دا گواہی نصاب برابر شی نو اتیا دورے سزا دا ورتا د شراب خور د پارا اتیا دوری سزا دا او نبی علیہ السلام فرمائی سو کسان ب جنت نزی یو پاغی کی شراب سکن کے رے سو کم چ شراب سکی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چکم سڑے شراب سکی نا ب جنت نزی دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہ زما پا امت شراب جواری او دا ڈول او سرنا ٹول اسباب و اقسام دا حرام کڑی دی دا پی اللہ رب العزت حرام کڑی دی او یو حدیث کی راغلی او دی دے کے غٹول روایتو نے امام ابن کثیر ذکر کڑی وی دی شراب مبارک پا لسو کسانو نبی علیہ السلام او لسو جوہاتو سر لانت ویلے خارسون کے ددیس کن کے یا غساقی چی دسکولو دا پارے پخل کو گرزئی دارنگی ددی خارسون کے غستن کے نچوڑون کے چا دا پارے چی نچوڑی گی ددی روڑون کے چا تا چی روڑے شی او سوک ددی شرابو پیسی خوری او دغ داغ دا معاش یو ذریعوی پدی ٹولو بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانت ویلے دارنگی دا حدیث مراغلے چی دیتا ام الخبائث ہوئی دیتا سوئی ام الخبائث ہوئی یو حدیث کی راغلی کل مسکرن خمر ہر شے چی نشرا ولی دا شراب دی و کل مسکرن حرام او ہر یو شے چی نشکول کئی حرام دے او بے فرمائی لی و من شرب الخمر فماتا سوک چی شراب سکی او دے مرشو و امیشے سکلو تو بیوی نستا نکدے دے نور و آمال دے وجن جنت تا وردن نمشینو پا جنت کی شراب نسکی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دری کسان دی اللہ غیت در رحمت پا نظر بنو گوری پر از دا قیامت یو دا مور اپلار نافرمان دویم آغا سڑے چی امیش شراب سکی او دریم آغا سڑے چی چالس ور کی او بیا پا آغی از بادنی کئی بیا پا آغی بان از بادنی کئی نو دا سڑے نبی علیہ السلام فرمائی جنت تب نزی دارنگی یو حدیث دیدے کے ذکر کرے دے دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قول لے دائی بوی زان دا شراب نو ساتے ذکر دیتا ام الخبائث وئی ام الخبائث ورت وئی او بے واقعہ ذکر کا ویتا سن مخ کی پخوا زمانہ کی او سڑے ہو او دا خلق نارخ لشوے و عبادت کولو ناغت بیاد دریو خبر بارکی مجبور اکڑے شو کہ بدکاری بکے یا با قتل کے یا با شراب سکے ناغل دا آسان اغن تخکارو شو چی شراب بوسکل نو چی شراب اوسکل نو پا گناہ کی مواقع شو بدکاریو کا او قتل مکو نو دیتا ام الخبائث ہوئے اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمرو بیشک شراب والمیسر جواری شراب سکلو جواری کول اگر یو دے جواری عام قسم دے لکہ چاہ تمام امت مسلمہ پی جنی او داغی کول حرام دی داغی گٹا حرام دا دانور سیزنم پا جواری کی را دی لکہ بانڈونا دا نمبر خرسول دام جواری دا دا غمر دا اغام جواری خلق پٹک یو شرمی گی پی او دا دا بانڈونو دا نمبر و غستو جواری باز خلق سرد گیرو گیرو نا نمبر ہیلی او دا جواری کئی نو دام جواری دا او دے کی روح المانی ذکر کری ٹولو مفسرین ذکر کری وی پا جواری کی دام داخل لے آما شمان چی پاکوڑو لو بے کئی یا پا بلورو بانے لو بے کئی او اگر کی ہو بل لگتل را گتل کئی نو کد ابتدان دا ما شمانو دا عدد جوڑ شی چی پاکوڑو یا پا نور لوبو پسی زنو جواری کئی وی پا میسر کی دام داخل لے او جواری طول و اقسام و سارا حرام دا انما الخمرو بیشکا شراب سکل والمیسرو جواری کول والانصوابو انصواب ستوئی بعضی وی بوتان و بعضی علماء لکلی دا انصوابو دا بوتانو پا منز کے فرق دا دے لکا روح المانی او دی ذکر کری انصواب مانے کری وہی لنس اسنام المنصوبت للعبادہ انصاب سدی داغ بوتانو چ مشرکانو دے عبادت دا پارزان تو درولی او بعض علماء دا انصواب و دا اسنام و پمنز کے فرق کرے داد جاہلیت دا زمانی جواری وا ای بدا سے کولیو ساروے بے واغستو او بیا بغشیو نو پیو غشی بلی کلیو چی لکن نصف تا دا پار نیم دا پا بل بلی کلیو چی تا دا پار سلورم دا پا بعضی غشی بلی کلیو چی تا دا پارا رو سشے نشتا نو زناور بے واغستو شریک بشول او بیا بے پدی طریقی جواری کولن چا پا قسمت چی براو خطل چی تا لس نشتا او چا بدا جواری بیلن او بطول پیسی ادا کیت او بیا بے غریبانانو توی چرا شیداؤ دا جواری دا اخری او دی بانے بے فخر کولو او سوک چی بدی که نشا ملے دل ناغت بے دا مزمت او دا قباحت پا نظر بانے قتل دا دا جاہلیت دا زمانی جواریو یو دا والازلام دا مانا دا او بل تفسیر علماء دا ہم ذکر کرے والازلام قسمت او نصیب معلومول پا غشو دا با عربو چکل سفر کولو نو دا بیت اللہ شریف سر خواہ کی یو منجور بناستو او اغا با یو تیلی کی سغشی خیو پا یو بلی کلیو امرنی ربی رب را تا حکم کڑے چی دا کارو کا پا بل بلی کلیو نهانی ربی زرب دا دی کار نمنا کڑے او بل غش با محمل پروتو سب پلی کلینو نو چی سفر بے کولو نو دا مشرکان برالل او اغا تا بیس پیسی نظران شکران ورکا یرز سفر کم زمادہ قسمت خلگو گورا نو کاغ غش براوتو چی پاغی بلی کلیو چی رب میں حکم کڑے نو دیر بخوش آلشو دا سفر بے دا خیر و دا برکت گنل او کدا براوتو چی زرب منی کڑے نو بیا بنتلل او کاغه ساده غشه بروت محمل وی به بیا زمان نصیب ګورا. لکه نن داغه مثال داره خلق فال ګوري نصیب ګوري. بعض خو بازار کې ناشتی او نجومیان دی کاهنان دی لاسونه ګوري. اغه مولیان هم پکیری چې خلق ورته نظرانه شکرانه ور کوي زنانه ور ترازی او یرا زمانہ لپاره کتاب وګوره په دې خبره باندې. اکثر دا امامان جمعهتونو کې ناس وی نو یا زنانو ته تعویذونه کوي یا ورته فالونه ګوري او دا سی مولا فتنه ګروي او د فتنې نه خالی نه چې دا غ ټول تعلقات د مؤنثات او زنانو سره نو پدی ترتیب باندې دا فال لګوریا ورته پیسی والی قران پانه راواړی بل کتاب پانه راواړی د ځان ورته دروغ وای. ول ازلام قسمت او نصیب معلومول په غشو باندې رجسن دا سلور واړ پلیت اعمال لی رجس ویلو کی پلیت والی تا رجسن دا پلیت تی من عمل شیطان او دی دا عمل دا شیطان نا. اولما اولی کلی ویدی دے کہ گرسو سیزونے ذکر کل پا شرابو کی نقصان دا عقل لے او نقصان دا بدن لے پا میسر کے نقصان دا مال لے او پان شوابو کی چیو سڑے اللہ پیدا کرے اللہ خالق او مالک دے او دا تندے او نو گٹو لیا او قبرو نو شہداو تا پروت تے نو دا دا دا زلت تے چی رب العالمین تا سور عزت من پیدا کرے او تا دا مخلوق لوان دے عبادت و بندگی کے اللہ وی رسن دا پلیتی من عمل الشیطان او دی دا عمل دا شیطان نفجتنبو نو اللہ وی دا دین عمل شی لعلکم دی دا پارا تفلحون چتاسو کامیاب شی. انما یرید الشیطانو بیشک ارادل ری شیطان ایو کعا دا چواچی واقعی کی بینکم العداوتا پمن ستاسو کی دشمنی والبغضاء او بغضونا حسدونا فی الخمر پا سبب دا سکلو دا شرابو والمیسری او پا سبب دا کولو دا جواری دا جواری او شراب سبب دا عداوت و دشمنی دے. کل سر شراب اس کی نو دا نشی پا حالت کی سور سور خلق قتل کی او جوار گرم پا دی ترتیب بھی اکثر گونا دا اغلاگانی او شکی کی ناغی کی دا جوار گروی سی مال بیلی تردی پوری چی باز خپل اولاد بیلی دا خپل بال بچا غا نفقہ بیلی دا غی کور او جیداد بیلی نو چکل هر سا بیلی نو بس بیا دی غلاگانو شکو ڈاکو تکینی سمر ڈاکی او غلی چی کی گی آغا خلق چی ہونی ویشی نو آغا جوار گروی نو دی دشمنی بغض کی نا او فساد پیلاوی ویسدکم ان ذکر اللہ او بندوی تاسو دا اللہ دی یاداشنا ذکر جوارگر آغا دا مز نغافل ای دا تلاوت نغافل ای دا قبر و خیرت نغافل دے دارنگی نشئی سڑے آغا دا مز نغافل دے دا قبر و دا خیرت نغافل دے وعن الصلاح او تاسو بندوی دا مزنا دا مزنا مبندی یعنی جواری او شراب دا شراب اسکل دا جواری کول دا سبب دے دا بندی دو دا مز فحل انتم منتحون نو آیا یہی تاسو د دین منقیدن کی وہی کل شد آیات مبارک راغے او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واردو وی وی انتہینا انتہینا اے زمونگا ربا بس مونگا منشو مونگا منشو. اب آج علماء لکلی وی دا شراب و دا جواری دا حرمت سو وجی پدی آیاتنو کی راجم دی سو وجی راجم دی گورا یو ورطا اللہ وی رجسن دا پلیت کار دے جواری او شراب او دا غیر اللہ عبادت او بندگی او دا غشو پا زریخ پل قسمت او نصیب معلومول یو وی دا کار پلیت تے دریم وجہ دا حرمت سوا وی دا دا شیطان عمل لے او دریم وجہ سوا فجتنبوه وی دا دین ازان و ساتی دا دریم وجہ و دا غلاتری دغم جواری دا لکه خلق په دکانونو کې لاټرانی اچي په دې گاډو ماډو لاټرانی اچي بازارونو کې چغي وای لاټری د جواری یو قسم ده. قران پاک میسر جواری ذکر کا کم شی چې جواری باندو نشول دا نمبر خرصول شول دا ټول جواری ده. فجتنبوه کې درې مواجرا ځانونه ته وساتای او سلور مواجه ذکر کئ لعلکم تفلحون کامیابی گئی با علا چی دا شراب دا سکلونا دا جواری دا کولونا دارنگی دا بوتانو دا عبادت نا دا دین ازانو ساتے دا سلورو موجوا پینزا موجا ذکر کئی وی شیطان ارادہ لری چستاسو پا منز کی دشمنی واچے دارنگی ارادہ لری چی بغض واچے ویسدکو من ذکر اللہ او تاسو دا اللہ دا یاداش نبندے دا مزنم بندے فحلن تم منتحون اب یارسوئی واطی اللہ دا اللہ تابیداریو کئی یعنی شراب و جواری پریزے واطی الرسول تابیداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحزرو دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا حبیب دا مخالفت نہ اویرے گئے دا تقریباً مرقات کی ملا قاری رحمت اللہ علیہ وئی دیسو یاتنو کی لسو جو ہاتھ و سرا دا شراب و دا جواری دا حرمت ذکر اللہ را جمع کرے چیدی دور دور وجوہات پا بنیاد بانے دا شراب و جواری اللہ رب العزت وی بلنی واطیع اللہ واطیع الرسول تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مذکورا منکرات و نزان بچ گئی وحزرو او یرے گئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا مخالفت نا ذکر اللہ و دا اللہ رسول دا مخالفت دا وجنا دنیا کیم پسڑی عذابو نرازی او پا آخیرت کیم رازی او گو ریتا سورہ نور آخر کی وئی اتلسم پارک چے زمان دا حبیب دا مخالفت نگو روی رہ گئی دا دید وجن دنیا و آخیرت کی اللہ عذابو نرازی کی دا سورہ نور پا آخر کی او گو رئی اتلسم پارک آیات او گو رئی درش پیتم فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا الله ويمگر زوی دعاء الرسول بلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم فخبل منس کی کدعاء بعضكم بعضا پشان دبلنی باز استا سو باز لرا لکه یو بل سوکرا بلی نو کتلاله او کلا نړی دعوت دی قبول کو که قبول دی نکو وای زما د پیغمبر دعوت او بل ندا سیم ګرځوی زما پیغمبر چې مسل را غواړي نو پتا سو د دعوت قبول الفرض دی قد یعلم الله الذین بیشک فی جنی الله کسان یتسللون منکم لواضا چرو روزی د تاسو نه لواضا پٹ پٹ جی دتا سن لے وازا اوزان پٹوی دم پیغمبر د مجلس نوزی اللہ اکسان پی جنی چے پٹ پٹ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د مجلس نوزی فلیحذر الذین مقصد زمون پری سکیو او دی یریگی ہا کسان یخالفون عن امرہ چے مخالفت کوی د حکم او د فیصلے د اللہ نا دا اللہ دا اللہ دا رسول فیصلے مخالفت کی ان تصیبہم فتنتن اور برسیگی دیت دنیا کی فتنتن سے امتحان او یصیبہم عذاب علیم یا او برسیگی دویتا عذاب دردناک دلتم ویفل وحضرو او یرے گئی زما و زما دا حبیب دا مخالفتنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَچَرِ وَاوْرِ دَيْتَاسُو فَعْلَمُونُ پُوحَشَئِ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا چِ بِشَكَ زَمُنْ پَرَسُولْ بَانِ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تَبْلِیخ کُول دِخْکَارَ او سرگن زما پیغمبر بدر تخکارہ خکارا او سرگن دا واضح طریقے سر تبلیغ کئی باقی کتاسو نمانئی نداغی مطالبہ او ذمواری دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا اللہ وی داغی تپوس بدر نزکو بیا سر نگو رہی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو انما الخمرو بیشک شراب والمیسرو جواری اور آبازی راشی ویر دوائی پنیت شراب سکم یو حدیث کی راغری نبی علیہ السلام وی کم شے اللہ زما پا امت حرام کرے نوغی کی شفا نشتا دا بازی ہوئی دا دوائی پا تور بانی الحمدللہ دا ہر قسم بیماری دا پارا نوری دوائی سے لگی خونی دی پا دی بانا بانے بازی ما شمانو تا یا پا خپلا یا نور بیمارانو تا شراب ورکے په حرامو کې الله د دې امت لپاره شفا ګرځولې ده، بلکې یاد وساتئ کم سیزونه چې په موږ او تاسو په شریعت کې بند دي او حرام دي، دا هغې په استعمال کې زموږ او ستاسو دنیوي او بدني نقصانات هم دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر بشک شراب والمیسر وجواری والانصاب عبادت بتانو والازلام او قسمت و نصیب معلومو الپغشو، یا تقسیم د مالونو پغشو بانے لک لاٹری طریقہ رجسن دا پلیتی من عمل الشیطان او دید عمل دا شیطان نا فجتنبوه نزانو ندد نوساتی لعلکم دید پار تفلحون چتاسو کامیاب شئی. ورا اللہ وی کامیابی گئی با علا چدی نزان ساتی نن گور زمو ذہن بالکل الٹا شئی مونگ وایو چرا بان میں رووتی او نمبر میں رووتی او بیا والا خلق مبارکی مور کئی پی گئی پا خبر باند چا بان چی روزی دی علاقہ کی خیرات مو کی خلق خیرات لرو غواڑی خلق ولا مبارکی و دیو مسئلہ دا وی پا حرام و مبارکی چی ورکی نو کافر کی گی پی سڑے پی گئی پا خبر باند یو سڑی جواری ہوگا تل بان دی رووتو نمبر رووتو آتور تد آغی مبارکی ورکی یا آغا پا آغی خیراتو نا کئی نو دا نہ خیرات تے بلکہ دا حرام کار دے دا یو مسئلہ دا ویو سڑے که حرام پیسی فقیر لورکی او دا دپا که دا ثواب نیت تے نو فقہاو لکلی دا دا دن سپکاوے کے ویدے کافر کی گی پا دے بانے پی گئی پا خبر بانے حرام پیسی ورکے او نیت دے پا که دا دے چے ثواب گٹم علام کے اللہ ویلی چے حرامو کی ثواب نشتا نو دی که دا دین یو احانت رازی نو پدی وانے سڑے کافر کی اکثر بانڈی روزی خلق مبارکی ورکی یا پک خیراتو نہ کئی. اللہ وئی کامیابی گئی با علا چی دی سی زنو نمن شئی او اصل کی کامیابی ری دنیا ندا دی دنیا کسمر محلات بنگلی او دی سڑی مال او دولت راج مشی خدا دی کامیابی سی زنو نی کامیابی آگا دی چیزن کدن کی سڑے کامیاب شی قبر و خیرت کی کامیاب شی. انما یرید الشیطانو بیشک اراد لری شیطان ایو کیا بینکم العداوتا دا چی واچوی پا منستاسو کی دشمنی والبغدواء او بغزنا کینی او حسدنا فی الخمر پا سبب دسکلو دا شرابو کی والمیسر او دکولو دا جواری کی ویسدکو من ذکر اللہ او بن کتاسو دا اللہ دا یاداشنا وعن الصلاح او دا مزنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیا یی تاسو د دین من کی دن کی واطیعوا اللہ تابداریو کید اللہ واطیعوا الرسول او تابداریو کید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحذروا او یری گید اللہ او د اللہ د حبیب د مخالفتنا فین تولیتم کچری واوڑی دی تاسو فعلمو پوہ شئی انما بیشک علی رسولنا زمون پر رسول بانی البلاغ المبین تبلیغ کول لخکارا او سرگن. تو آیاتنو کی اللہ رب العزت د شراب او د جواری د حرمت ذکر کو نو د شراب او د جواری د حرمت نفس بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام ترالل اوی فرمائل چھ اے دا اللہ رسول اعظم بعض رنو دا شراب و دا جواری دا حرمتنا مخ کی مخ کی شراب سکلی دی و جواری کڑی او سغی وفات کی بعض شہیدان شوی دی نو دا غی بارکی سو حکم بی نو دا آیات مبارکا اللہ رولی گلو چی دیوشی دا حرمت بیان دا اللہ دا طرف ننی راغلے او دا غی بارکی وحی نی نازل شوی نو مخ کے کچا پا غی نا مخالفت کڑی نو پا غی سے گناہ نشتی. لکہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چی دی دا حرمت نفس دغشان معاملہ شوا عبداللہ ابن عباس او دبرہ ابن عازب او دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم روایت تے ویکل چرا نازل شو حرام والد شرابو نو اوی او قوم دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چے اے دا اللہ پیغمبر کیف بمن مات منا وهو یشربها ویأکل المیسر ویداغ چابس حالی چمڑ شوی دی وغی شراب سکل او جواری والا کاروبار کولو جواری والا کاروبار کولو. دارنگ بخاری شریف کے الفاظ دا سراغلی آنس رضی اللہ عنہ وی کنت ساق القوم اومز ساقی دا قوم فی منزل ابی طلحہ پکور دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی فنزل تحریم الخمر نورا نازل کو اللہ حرام والد شرابو نو نبی علیہ السلام منادی توید مدینی منوری دی کسو کے اگرزا او اعلانو کا چی شراب حرام نیچ نابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایما تویچ ہوزا او فنظر ماہا دا صوت دا اعلان دا سکی فخرجت فقلت هذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت وإما ارتوي داخ اعلان کون کے اعلان کئی چ خلق واوری شراب حرام شوی دی د صحابہ عجیب شان ایمانی مقام کی دی ترسی دیو وإما تی وی اذهب فاحرقها مال وی لارشد شراب دا چاٹھئی او دا ٹھول واڑا نو تردی پوری داس شرابونو پکورنو کی چوئی دا مدینی پا کسو کی لگا دا ابو پشان گرزیدل بائی صحابہ اکرام و قافلی پا اوخانو بانی مشکون دا شرابو تڑلیو او دا اوخانو دا پاسی اغم مشکون سوری کر نو ایباد قوموی چی قتل قوم وحی فی بطونہم دا خس صحابہ اکرام شیدان شوی دیم او چونکی شراب لا حرام نو نو دا خدای پخیٹو کیو نو فانزل اللہ عز و جل اللہ دا آیات مبارکہ را نازل کو دیکھ وی لیسا علی الذین آمنو نشت دے پہا کسانو بانے آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک جناح سگنا فی ما پاغس کی توعیمو چاگئی دا حرمت نمخ کی سخوڑل اس کے لئے چونکہ داغی حرمت لانو نازل شوئے نو کاغئی دا جواری یا دا شراب سخوڑل اس کے لکڑی نو پائی گناہ نشتا نو دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو لکہ تاسول سورہ بقرہ کی تیرو چکل قبلہ بدل شوا نبائے صحابہ کرام ہوئی چدا اللہ حبیب زمورونا مردی او منگم سورم یاشتی بیت المقدس تا مسکڑے نو دا منز نبارک بسی نو اللہ وما کان اللہ لیدویع ایمانکو اللہ استاسو منز نبربادینا عام دا اللہ دا حکم مطابقو نو دا غشان دا حکم راغے فرمائی لیسا علی الذین آمنو نشت دے پہغ کسانو چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک جناح سگنا فی ما پاغس کی توعیمو چغید حرمت نمخ کی خوڑلی اسکلی دی اذا متقو کل چغید اللہ نیریگی و آمنو او ایمان روڑی غید و عمل الصالحات او عملو نکوی نیک سم متقو او بیاد اللہ نیریگی و آمنو ایمان روڑی سم متقو او بیاد اللہ نیریگی و احسنو او نیک عملو نکے دیکھیں گورا دا لفظ ایمان کم تکرار دے او لفظ تقوی کم تکرار دے نو بازی ویلی دا تکرار دا تاکید دا پار دے او بازی پا جدا جدا مانا بانے حمل کرے نو دا غید و جنا دفد تکراری ختم کرے دا دفد تکرار پدی طریقی ختم کرے امام قرطبی موئی وی دی دے کی دے بار بار تقوا بار اکید علماء سلور اقوال لی وی چی دلتا تقوا کی تکرار لدے بلکہ اول تقوا نہ مراد سدی اتقو یعنی شربہا اول تقوا نہ سم مراد دی اذا متقو کلچ ازان ساتی د شراب و دسکلنا و آمنو سماناوا ایمان روڑی بی تحریمها پا حرمت د شراب یعنی ازان بچ ساتی مخ کی کد حرمت نسکلی نس پروانشتا اتقو اتقو یعنی شربها زان ساتی د سکلو د شرابونا و آمنو ایمان روڑی پا تحریم د شرابو چی آو زمونگا ایمان دے چی شراب اللہ حرام کن او دے دوے بھی مانا سوا یعنی سمت تقو یعنی دام اتقاؤہم و آمنو و ایمانہم دے دوے میں تقوا و ایمان نمرات سری یعنی دا زان ساتل میں شوی او دا ایمان میں شوی زکا وقتی ایمان سا فائدہ نور کئی وقتی طور یو سڑے دا حرام و نمناشو نو فائدہ نور کئی فائدہ با علا ورکی چیو سنے دا حرام و نزان ساتی ساتی ساتی تردی چی مر گرا رہے او درم درم درجہ سوا ویو السالس و علامان الاحسان الى الاتقاء دا تقوی سرا دا احسان صفتم وی دا احسان صفتم وی او بعض علماء کرام داویلی چگور دا تقوی دری درجات تی نو دیدے کی غدرے والا درجات ذکر کن یو تقوی صدا زان دا شرک و کفر نبج ساتن دویم تقوی صدا زان دا کبائر و دا لیلی گناہن نزان بج ساتن او دریم تقوی صدا دا سغائر و دا شبہات نزان ساتن داغی نزان ساتن نو پدی اعتبار بانی دری پیری لفظ تقوی کی تکرار دے او بعض علماء دام لکلی چی دا اول تقوی نمراد سدے تقوی دا بینہو و بین نفسی ہی یعنی استا استاد نفس و منز کی تقوی سو خبر ندی استا استاد نفس معاملہ دا نستاد اپٹا معاملہ سنگ دا دویم تقوی دا دا تقوی بینہو و بین الناس استا دا خلق پا منز کی او د درې می تقوانه مراد هغه تقوا ده چې د بنده او د الله په منځ کې ده نو چون کې درې نسبتونه د تقوا یو هغه تقوا ده چې ستا او ستا د نفس په منځ کې ده دویم هغه تقوا ده چې ستا او د دې نور خلکو په منځ کې ده او درېم هغه تقوا ده چې ستا او د الله رب العزت په منځ کې ده نو په دې اعتبار باندې درې پیرې تقوا ذکر کا او بعض علماء دام ذکر کری چی دا اول تقوی نا مراد سدے دا اللہ حکم راغے نو قبول لکو او پاغی دے تصدیقو کو او عمل لے پشورو کو او دا دوے بھی تقوی نا مراد دادے پا دی تقوی امیشہ پاتے کی دل او درم تقوی سدہ چی دادا سی تقویوی چی احسان تورسی گی احسان ستہ ہوئی نبی علیہ السلام فرمائے وہی احسان دے تو تعبد اللہ کا انک تراہ دا اللہ عبادت و بندگی دا سے کو لکتش اللہ لپ دے ستر بگوری دے تو وہی احسان نو درم تقوا آغا دا چی دا دے احسان درجی تو رسی بہر حال دا دری زلی لفظ تقوا و ایمان دا پدی اعتبار بانی یعنی مقرر شوی اذا متقو کلچ اغی زان بچ کئی د سکلو د شرابنا یا زان بچ کئی د شرک و کفرنا و آمنو او پورا ایمان روڑی و عمل الصالحات و ملون کوی نیک سم متقو او بیا زان بچ کئی د کبائرنا د لیلیو گناہننا و آمنو او پا ایمان روڑی یعنی پا ایمان مضبوط وی سم متقو او بیا غیزان بچ کئی دو وڑو گناہنو دو شبہاتنا و احسنو او غی نیک عمل کوی واللہ یحب المحسنین الله محبت ساتي د نیک عمل کو ان کو سرا ورمخ کی دا اغه حرام او ذکر کو چې په عام حالات کې اغه حرام دي اوس اغه حرام ذکر کئ چې اغه دائمن حرام نه دي خودی او خاص مکان په اعتبار حرام دي یا د خاص وقت په اعتبار حرام دي لکه او حاجی احرام د حج او د عمره تړلو نو دو چخکار خو حرام نو خو پا دی خاص حالت کی حرام سجد احرام اترلو حالت احرام کی پا حاجی و معتمر بانی دو چخکار دا ناروا دے دارنگی او سڑی احرام تللے یا احرام کی ندے خو دا حرم شریف دن ندن نخکار دے نو دا پا ہر حال کی پا دبانی بند دے نو مخ کی ذکرو دا اغا حرام معبدو چی امیشہ حرام دی اس درتا حرام ذکر کئی چی پا خاص مکان کی حرام دی او پا خاص حالاتو کی حرام دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لیبلونکم اللہ خامخا ازمائش و امتحان بکوی پتا سبان اللہ بشیئن پسشی سرا او بشیئن کی شیئن نکر ذکر کعبیم پی داخل کچی دا امتحان باسان غنتی اللہ گورے دا بندہ حال لگوری نو اغشان امتحان پی راولی دا چا دا وسع و طاقت نبار امتحان پی اللہ نراولی او که دا وسع و طاقت نبار امتحانی نو پاگی کسڑے مکلفم نرے ذکر قرآن ویلی سورہ بقرہ کیم ویلیو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مَا عَمُلِ غُنْتِ احسان غُنْتِ امتحان بھئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ خامخا ازمائش و امتحان بکوی پتاسو اللہ بے شیئن پسشی سرا من السوید دخکارنا تنالوہو رسیگی باغی تا ایدیکم لا سنساسو اے بازی بدا سے خکارونا ہی تا وہ پا احرام کی او پا حرم کی بھئی لاس بدی ورسی لکا بازی دا سے کمزوری بچی خکارونا ہی چی غتی اختنشی کولے بازی خکار دا سے دے لکا دا مارغانو اگئی پا جالا کی پرتی دی یا بازی بیماران خکار ہوئی اگر دورشی والے نتی پلا سمرانی ویش تنالو ہوئی دیکو رسیگی باغی تستاسو لا سنا ورما حکم استاسو نیزی باز خکار روغ دے مضبوط تے منڈ ہوئی نو پلا سنور رسی خو نیزہ دے ور رسی خود باوجود داغی نچستان نیزم ور رسی اوستا لا سنم ور رسی خود حرم شریف یا دا حرم نبار خو پا حالت حرام کی نو دا اخکار بنکے دا پتا حرام دے او دا دا سی حرمت لے راغے دا غی علت ذکر کئی حکمت ذکر کئی لی علم اللہ دے دا پار چخکارا و سرگن کی اللہ من ہا غچال را یخافوہو چیریگی دا اللہ نبالغیب پدا سے حال کی چی اللہ لی دلے نرے اللہ لی دلے لے خو اللہ قانون جوڑ کرے چی حالت حرام کی حاجی و معتمر داد او چخکار بنکے نو اللہ دخپلو بندگانو امتحان اخلی چی پا غیب و سرسوک مانے یری فمن اعتدا ہر غچا چی زیادے او کو بعد ذالک پس دے دینا دا اللہ حکم ورترو رسیدو چی حالت حرام کی خکار حرام دے او حدود حرم کی خکار حرام دے کسڑے حالت حرام کی ویو کنی او دا دی باوجود یو سڑے خکار کئی فلہو عذاب علیب نو داغد پارا بوی عذاب دردناک فلہو وی بداغد پارا ایزان بچ کئی دا کفر و شرکنا و آمنو ایمان کامل روڑی و عمل الصالحات ملون کوینیک سمت تقو او بیازان بچ ساتی دا کبائرنا دا لولوی گناہننا و آمنو او ایمان روڑی یعنی پا ایمان مضبوطوی تر مرگا سمت تقو او بیا دی ځان بچ کئی د شبهاتو د وړو گناهونو نا و احسنو او نیک عملون کئی والله یحب المحسنین اللہ محبت ساتی د نیک عمل کو ان کو سرا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان بکوی پتاسو اللہ بشین پسشی سرا من السویدی دخکارنا حالت احرام کے بخکار در سر نزدی نزدی گرزی پتاسو بخکار نکوی زکا حالت احرام کے کچاخکارو کو خطاانیو کو یا قصدنیو کو نو اغا مردار دے دا پارا حلال ندے او دا آغی با قائدہ پا دا بتاوان رازی لکا رستو یاد کیوئی تنالوہو رسیگی باغی تا ایدیکم لا سنستاسو ورماحکم مستاسو نیزی خوبیابم دا آغی باوجود خکار نکوئی لیعلم اللہو دید پارا چی جداو سرگن کی اللہ مناغ سوک یخافوہو چی غیریگی دا اللہ نبیل غیب پدا سے حال کی چلیلی دلن دے فمن اعتدا ہر غچاچ زیادے اوکو اللہ اخکار حرام کڑے و دخکار اوکو بعد ذالک پسد دی حکم درار سیدونا فلہو عذاب علیم نوی بدا غد پار عذاب دردناک ایم آئی دی وم پاری گی پچن میں نمبر آیات نا زمونگا نوے سبق دے وم پارا دا سورت دے سورہ مائدہ او آیات تے پچن میں نمبر دے نزمونگ نوے سبق دے فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مقتل ویتا سخکار دوچی وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پا احرام کی کلیو مسلمان دا حج او دا عمر احرام تڑی ندا کناری نوی کزنانوی خوچ دا حج او دا عمر احرام او تڑلو او نیت دا احرام او کو ندو چی ارکس مخکار دا پی بندے نو دا اسوید نا مراد دو چی خکار دے او پدی کی اغا خکارم داخل لے چی اغا حدود حرم کیوی دا حرم پا حدودو کی کم خکار چی دے نو اغا کی او سڑے حالت احرام کی دے او کی احرام کی ندے حلال لے حدود حرم کی خکار کول پا ہر حال کی حرام و ناروا دی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مقتل ویتا سخکار دوچی وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پا احرام کی دا حج احرام دے یا دا عمر احرام دے نو دوچی خکار دادر بانے حرام و ناروا دے او خکار بیا عام دے زن حیوانات خوڑیشی نو داغی خکارم حرام دے زن حیوانات حرام وی خوڑے نشی خوخکاری کی گی نو داغی خکارم بندے صرف حدیث پاک کی دی یوسو سیزونو استثناء راغلے یوسو سیزونو حدیث پاک کی ذکر شوی چی پا حالت حرام کی ام سڑے غسکو لشی آ قتلو لشی حالت احرام کیم داغی قتل دان روا دے او داغی ذکر روایات و کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی پینزو سی زنہ دی چداب قتلو لیشی پا زمین حل او حرم دوارو کی یو پاغی کی الحداعتو یو پا کی اغباخدا یو غراب دے کارغ دے دارنگی دویم لڑم دے او دارنگی منگک دے والقلب العقور او یو سپے چیغا چی چل کئی او پر روایت د مسلم شریف کی مار مور سره ده، مار حالت حرام دارنگی زمین ہل زمین حرم کے بوجھنے، لڑم شو کارغ شو مگ شو ادا ضروری سزون شل دات مستثنا دی، باقی اغخکار کا خوڑیشی کنشی خوڑے خوپا آلت حرام کی اغا حرام دی، او دا حرم پا حدودو کی کہ او سڑے حالت حرام کی دے او کا حالت حرام کی ندے، حدود حرم کے دن دن نخکار حرام دے. فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مقتل ویتاسو اغخکار دوچے وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پا احرام کے ومن قتلہو او حرغ چاچی قتل کو داخکار منکم دتاسونا متعمدن قصدن قصدن دیتا وی چی خدر تا دخپل احرام پتا دا خدر لپتر چی زود حدود حرم کے موقت لے قصدن دیتا وی خدر لپتر چیز حرام کی او خدر لپتر چیز حدود حرم کی موبے قتلے نو دیتا قصدن وی او دا دیلے کی قصدن وی کا خطوہ انوی نو دا درست ندے دا غمرہ دے چی قصدن کی گناہ دا او خطوہ ان کی سڑے گناہ گاری گنا خفیدیہ با پیرازی علماء لکلی دا قصدن ذکر قرآن کی راغلے او د خطا ذکر په سنتو کې راغله، د خطا ذکر په سنتو کې راغله. دیو جن امام زهری رحمت الله علیه بوی نزل القرآن بالعمد وی قرآن پاک دا قصدن خکار ذکر کړي او سنت مبارکه کې د خطا او ذکر راغله. دغه مراد خطا سره سړي خکار کو نو گنہگار نه دی خو فدیه به پی راضی. ومن هرغ چا قتله چې قتل کو داخکار منکم دتاسونا متعمدا قصدا فجزاء دیدے کی اصل کی فعلیه جزاء یا فواجب علیه الجزاء پاغبان جزاء او بدل لازم لا فجزاء لازم او واجب بی پاغبان بدلا مثل ما پا مثل دا حغا قتل چیغا قتل کرے دے منن نعمی دا زناورونا دیدے کی مثل نس مراد گورا مثل دو قسموی یو توی مثل سوری یو توی مثل قیمی لکا مثال پتوری اخکار قتل کو اغد سل روپو دے نو سل روپی تاوان چی پی رازی دے توی مثل قیمتن دا سل روپی دا غخکار مثل لے خود قیمت پہ اعتبار او مثل سوری دیتا وی چی او سڑی مثال پہ توربانی او غخکار قتل کو او دا آغی پہ مقابلہ کی پہ دبانی اوخ یا میخا گڑ بی زرازی چی دا بزب حکے دیتا وی مثل سوری. جمہور علماء دا وی چی دے کہ مثل نمرات چی دا کم شی دا پارا مثل وی سورتن نو مثل سوری دے لکا اکثر صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغائی پا بازی سورتونو کی حکم او فیصلہ کری دا مثل سوری لکا دا آغی مثالون علماء کرامو ذکر کری دی بازی سیزنو کی دا صحابہ کرامونا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا آغینا مثل سورتن دا مراد دے لکا پسوہ کے راغلی گڑ دے نو دسوے سر دا گڑ دیتا وی مثل سوری. دارنگ راغلی دی وفی الارنب عناق پا خرگوش کی عناق دشپگو میاشو یاد دریو میاشو دو بیزے بچے رے دیتا مثل سوری وی وفی النعام بدنا دا صحابو پا فتاو کی دا خبر ثابت دا چی دا شتر مرغ پا مقابلہ کیو سڑی دا شتر مرغ کارو کو حالت حرام کی نو پا دوان صحابو دا اوخ فیصلہ کرے نو دے دا اوخ چی زبہ کئی دیتا وی مثل سورتن مثل ما قتل من النعم فجزاؤن نو لازم بی پا دوان جزا مثل ما پا مثل لاغی قتل چی دا قتل کری دی من النعم دا زناورنا دیتا وی مثلی صورتن. دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چھ پا ہر حال کی اگر دا مثل قیمتن قائل لے چھ دا ہر شی قیمت برا دی. جمہور علماء داوئی چھ دا کم شی دا پارا مثل جوڑی گی اور دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فتاوی پاگی کی موجود دی فتوی نو التا با مثل صورتن وی اور چکم دے کی صورتن مثل نی نو بیا با مجبورن تلل کی گی مثل قیمتن تا فجزا ان لازم بی پا دا مثل ما پا مثل لائے قتل من النعمی چی قتل کری دی دا زناورنا یحکم بیہی فیصلہ بکئی پدی مان دوا عدل منکم دو د انصاف والا منکم دتا سنا یو دو اخیار تجربہ کار د دین نہ خبر مسلمانان براشی او غیب فیصلہ کی چدی سڑی خوالت حرام کی دا فلانے شیخ کار کرے دبان صورت آوان نازی حدیم بالغ الکعبتی او کفارتن طعام مساکین او عدل ذالک سیامن بیا کپ دبانی فیصلہ اشوا او اغا دمر پیسی وی چی داغین حدیه جوڑی دا اخت جوڑی دو یا گڑا او بیزت جوڑی دا نو دغا زناور براواغ استیشی حدیان دا با حدیه وی بالغ الکعبتی رسیدن کی بوی کعبی تا کعبی نمراد طول حرم دے یعنی دغا خکار دو کو او دبانی مثال پتور دا گٹ تاوان راغے یا پدی نور دو قربانی پدی زناورو کی بل زناور تاوان پی راغے نو دا بدے حدود حرم کی ددی خپل جرم دا وجنا سکی زبح کئی با او دا بدے بدی دین نخری نبت نور مالدار خری بلکہ دا حرم دا فقراو حق دے دا حرم شریف دا فقراو حق دے چی غی بدی نخری حدیم بالغ الکعب دا مانوا دا با حدیوی او رسیدن کی بوی کعبی تا کعبے نہ مراد دے دے کی بعین ہی کعبہ نہ رہا زکر کعبے سر خواہ کی مسجد حرام کی خزب حاد دیو جن نہ روا دا چی جماعت پاگی ککڑی کی کعبے نہ مراد چول حرم دے یعنی حدود حرم کے بدا حدیہ زب حکولشی او کفارتن یا کفارہ بی یا پدبل کفارہ لازم ای چی اگر کفارہ صدا تو عام مساکین تو عام بی دے غریبانانو پاوکم دو سیر غنم بیو یو فکر طور کئی مثال پتور دور تاوان پھر آگے چداغی نگڑ او خوا می خن جوڑی گی بلکہ کم دے شل سیرا دیر سیرا دا غنم شل پی نو ہر یو مسکین تبا پاوکم دو سیر غنم ورکی او عدل ذالک سیامن یا برابر دی روجیوی سمر فدیچ یو مسکین لورکی دیشی نو دا ہر فدیه پا مقابلہ کی ویو یو روجه نیسی او دا او دیده کی دا جمهور پنیز دا تخیر دا پار دے دا او کفارت و طعام مساکین او عدل ذالک سیامن دے او توی او تخیریا یعنی دا جرم کون کی تا اختیار دے کدبان کم تاوان راضی او دے پی گٹ زب حکی او کدے داغین کفارہ جوڑے او پا مساکینو پاو کم دو سیر غنم خیرات کئی او کدے دخوا خیجی دا پاو کم دو سیر غنم پا مقابلہ کیو یو رو جنیسی نو دا او دا تخیر دا پار دے او دا مسلک دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے او دا جمہور مسلک دے چی دا او دا تخیر دا پار دے دے دری وارو سی زنو کی دا قصدن یا حتا ان چخکار کڑے نو اغلے اختیار دے لیذوق وبال امره دید پار چوس کی دے سزا د خپل کار زکه د حکم خداوندی مخالفت کړي په حالت حرام کې پدوان اخکار بند و د اخکار کړي نو که قصدا نه کړي توبه به مباسی او کفاره به مور کړي او که خطوا نه کړي نو گنہگار نه دی خو کفاره ساقط نه ده لیذوق دید پار چوس کی وبال امره سزا د خپل کار عف اللہ ما فکر دا اللہ عما دا حغسن سلف چکم دا دی حکم دا نزول نمخ کی تیر شو دا حکم اللہ لا نور آلے گلے نو حالت احرام کی که یو حاجی و معتمر خکارو نکڑی نو حکم خداوندی نور آگلے نو داغی نمافی شوی عف اللہ عما سلف معافی کړی دا الله دا غسنه چې کوم مخ کې تیر شي وي. ومن عادا او هر غسوک چې واپس شو بیا قصدن عمدن سره د پوی ښکارونه کوي فینتقم الله منه نو الله به انتقام او بدل واخلي دا غنه یعنی سزا به ورکي. پتا ورته ولګی چې دا الله حکم داسې دی او بیا هم سوچ سمج سره قصدن عمدن ښکارونه کوي نو فینتقم الله منه اللہ بتنے انتقام و بدلوالی. واللہ عزیز اللہ زورور دے اللہ غالب دے ذو انتقام او خاوند بدلی اغستو دے اللہ رب العزت بدل باخلی دے مجرمانونا کل دنیا کے مجرم رونی سی ورنہ دنیا کے رانی ولس ضروری ندی اللہ رب العزت فورز دے قیامت بسکے انتقام باخلی. واللہ عزیز اللہ زورور و غالب دے ذو انتقام خاوند بدلی غستو دے. احل لکم حلال کڑی شوی دی تاسو د پارا سید البحر اغا خکار د دریاب. یو سڑے احرام کرے حج عمرے تروان دے نو پدوانے دے اوچ خکار بندے خود دریاب خکار پہ بندے دادا اللہ حکم و فیصلہ دا اللہ امتحان د بندگان و اخلی بازی سزونا پہ بن کی بازی اور تکلاو کی. احل لکم حلال کری شوی دی تاسو دا پارا سوید البحر آغاہکار دا دریا. پا آلت حرام کی حاجی و معتمر کد دریاب دا سمندر دے و حوز خکار کئی میان و کبان رانی سی ندا پہ بن ندی. و تو آمو او تو آم دا دے دریاب متاع لکم فائدہ و سامان نتا سو دا پارا ولی سیارہ او دا پارا دا قافلی والو. دا تو عام عطف کو پسوید البحر بانے تو عام عطف کو پسوید البحر بانے نو علماء تفسیر لکلی چی دی عطف تسوئی عطف دیو خاصی کو پا عام گو رخکار عام دریاب کی سڑے خکار کئی نو آغا عام دے کل دا خوراک شیرانی سی کل دا سیوی چی نور فویدی وی خوراک درست نی او دا تو عام خاص دے نو دے تو وی عطف دا خاص پا عام بانے عطف دا خاص پا عام بانے. او بعد دام ویلی دی چی دی دے کی دا سوید البحر نمراد دے اول نمراد تازہ مئے دے و تو عامو ہو نمراد اغا دے چی مئے دی نیولے خو مال گا دے پکی گڑا کڑی او مال گا کی دے چولے چی دے خرابی گی نا نو د دین آغا غیر تازه تو عام مراد ده تو عام نه مراد آغا مالگین مئے مراد ده او د سوید البحر نه مراد تازه. نو دلتا وی که تازه مئیان دی او که د مخ کی نه تاسو نیولی او زان سرمی خنار تعالی نو تو عام یاد دینا. یو قول داو چی الاول اتوری و بسانی المملوح د سوید البحر نه مراد آغا مئے ده چی تازه رونی سی او د تو عامو نه مراد هغه دی چې مخکې نه دی نیولې او مالګ کې ګډوډ کړي دي. یا بعض علماء کرامو دام ویلي د سید البحر نه مراد دا دی چې تیخ کار کی او هغه مرشی او روی نیسی او د تو عامو نه مراد دا دی کله دریاب په خپل بار چپی سره مې رو غرزي چپی سره مې رو غرزي نو یې دینه مراد هغه دی. او تو عامو نه مراد هغه دی ما قذفه البحر میتن آغا چی دریاب رو غرزی مر. اگر چی دیکی دا امو اختلافو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی هر غمائی چی پخپل طبعی مرگ بانی مر شی او دو بود سر دا پاس مر پروتے نو اید دی خوراک درست نرے. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک رے پخپل طبعی مرگ بانی او مئی مر شو او ساری ترالی دا حوز او دریاب او سمندر دا پاس پروتے او دا آغی مرگ طبعی مرگ دے و دیتا سمکی توافی وئی. نو دا دا حضرت ما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا نیزبان درست ندے نور علماء وئی چنس شے دا حلال و درست دے. و تو آموہو تو آم ددے متاع لکم دا فائدہ دا تاسو دا پارا ولی سیارہ او دا پارا دا نور و قافلی والو. و حرم علیکم او حرام کڑے شوئے دے پتا سبان سوید البری اغا احکار دو چی ما دم تم حرما ترسو چی ای تاسو پا حالت دے حرام کے لیکن کدا حرام دے ویو محرم کخکارو کو زبہ کو ندا مردار دا مردار دا حلالی کی نا. که یو حلال سړي ښکار وکړو او محرم باندې خوري نو درست دی. لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین لاړو، اکثر صحابه کرامو هغه څه کړو، هغه احرامونه تړلو، او حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ احرام نو تړلې، احرام نو تړلې. ندی کیو حمار وحشی راغ زنگلی خر، اغا روان حلال لے ناغ صحابی سکو، صحابی اغا ابو قتادر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر حج توتیو، وی مونگ سر صحابہ کرامو ابو قتادر رضی اللہ عنہ مو، نو نبی علیہ السلام ابو قتادر رضی اللہ عنہ تووی تد سمندر پا غاڑ غاڑ رازا، امونگ سر بیا مکہ مکرمہ کی ملاوشی. دادا اللہ دا حبیب خپلی و حربی امور و تجرباتو چھ صحابہ کرام پاغ ترتیب لے گل، وی ما سر بالتا ملاوشی، نو دغه صحابہ دا سمندر پا غاڑ را روان شو. نو کل چرالل نو طولو احرام تڑلو، مگر ابو قتادر رضی اللہ نو احرام نو تڑلے، نو دی روانو یو حماری وحشی اوکتو، نو ابو قتادر رضی اللہ نو پی حملو کا وغی زخمی کو، او صحابو ای مونگ تیرار، نو صحاب را کشل نو خوراکیو کو، نو بازی لکی شکر آگے چی اکلنا لحمن و نحن محرمون، وی مونگ خدا دخکار وخ و خورا و حالت احرام کیو، نو باقی دزان سر رارا نبی علیہ السلام ترالل، او نبی علیہ السلام تو ای مونگ احرام ترلے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام نو ترلے، نو مونگ ایو حمار وحشیو کتو، نو ابو قتاده رضی اللہ عنہ پی عملو کا وغه اخکار کو، نو مونږ ته راړو مو خو غوخه خوړلې، نو بیا مونږ وی چې مونږ خو د اخکار غوخه وخوړه او مونږ خو حالت احرام کی او باقی مروړې، نو نبی علیہ السلام در سرشته وی آو، نو نبی علیہ الصلات والسلام میداغې نو خوړه او باقی مند دی خوړه. الله حبیب وی چې کله تاسو خکار نه کړي، ستاسو ورته شي اشاره نه کړي، تاسو مدد نه کړي، او یو حلال سړي خکار وکړو، نو هغه چون کې درسته، نو به محرمین هم خوړلې شي. وحرم علیکم صید البر، حرام کړي شوی دی په تاسو خکار د اوچی، ما دمتم حرما، تر سوچ یی تاسو په حالت د حرام کې. واتقوا الله، او یریږئ د الله نه ہر حال کے، اللہ نو یری گئی الذی ھا اللہ الیہ تحشرون، چہ دغی اللہ تبتا سو جمع کول شی، لک منا مزدلفہ عرفات و حرم شریف کی را جمع شوی، نو غلو ید جمع کی دو رزم را یاد کئ. وتق اللہ الذی یری گئی دا اللہ غزات نا، الیہ تحشرون، چہ دغی اللہ تبتا سو را جمع کڑے شی، بیا سر نگو رہی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصیدا، مقتل و ایتاسو خکار دوچی، وانتم حرم، او حال دادی چی ایتاسو پہ حرام کی، ومن قتله، ہر غچا چی قتل کدا خکار، منکم نتاسون متعمدن قصدن، فجزا ان پاغبان بدلوئی، مثل ما پا مثل داغی قتل چی قتل کڑے دے، من النعمی دا زناورنا، یحکمو فی سلب کوی بیہی، پدی سر زوا عدل دو دین صاف، وعلا منکم تا سنا، حدیان او داب حدیوی، بالغ الکعبتی، رسیدن کی بوی حرم شریفتا، او حدود حرم کی بذبح کولشی، او کفارتن یا بکفاروی طعام مساکینا، چیغت طعام دید غریبانانو مسکینانو، او عدل ذالک سیامن یا ببرابر دید روجیوی، لیذوق وبال امرهی، دید پار چوسکی دے سزاد خفلکار، عف اللہ ما فکرد اللہ اما دا آسن سلف چی مخی تیر شوی دی، ومن عادا سوک چی واپس شو، دا حکم دا نزول نپس قصدن عمدن خکار کئی پا حالت دا احرام کی، فینتقم اللہ منہو، نو بدلاو انتقام بوالی اللہ داغنا، والله عزیز اللہ غالب دے زور اور دے دن انتقام خاوند بدل اغستو دے احل لکم حلال کرشوی دی تاسو دا پار سوید البحری خکار دا دریاب و طعامه طعام داغی متاع لکم فائدہ دا تاسو دا پارا ولی السیارا او دا پارا دا نور قافلی والو وحر محرام کرشوی دی علیکم پتاسو باندی سوید البر اخکار دوچی ما دمتم حرما ترسوچی ایتا سپحالت احرام کی واتقوا اللہ اللذی ویری گئی دا اللہ غزاتنا الیہ تحشرون چی دغی اللہ تبتا سر آجم کول شئی دیمخ کی آیاتنو کی اللہ رب العزت دا حج و دا عمری دا احرام اس وجہ ذکر کئی چی دا ٹول کلی دا مقرر کری دا اللہ کعبہ البیت الحرام او غمیاشت دا حرمت ربوزی ذالک دا مذکور امام مجاہد و نور سلف وئی کعبے تا کعبہ شریف زکا وئی چہ ہر غکور مربع سلور گٹا اغیتا کعبہ وئی او یا کعبتن پمانا د ارتفاع او دو چتوالی مرازی نکاتی غمرا نتخطف من ارضنا نمونگا بویستے شوبا تختول شو دخپل ازمکنا خلق بمونگ دخپل وطن نو شڑی اللہ و ایداد دروغ و ذرو نو بانے کئی اولم نمکن لهم حرما آمنا اولم نمکن لهم آیا زین دے ورکڑے مونگ دویتا حرما حرم شریف آمنا امن والا زیدے یو خو پدی کی امن دے پدی جوندن دے او دویم خبر ذکر کئی او جبا راخ کیشی الیہ دے حرم شریف تا سمرات کل شئن میوی دار یوشی رزقم من لدنا اللہ وی دا رزق دے زمون دے طرفنا نو چون کی جوندن پا دو طریقوی کا ارس دیر یو امن نی نو جون تا جون نوی او کا امن دے او دا خوراک او سکاک سے نشتن و بیام جون نرے دا دوار سیزونا اللہ دا حرم شریف سر وابستکڑی نزکا وی قیاما للناس سورہ ابراہیم اگو رئی ال تیم دا ترتیب ذکر کرے او حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام دا شان دعا کرے وا دیار لسم پارے پاخر کی سورہ ابراہیم اگو رئی آیات مبارک اگو رئی پینزم درشم بنزم دیرشم آیات دا دیار لسم پاری سور ابراہیم گرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ یاد کا وخ چویلو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دعائے غختوا رب اے زما ربا اجعل اگرزوی هذا البلد دا خار آمنن امن والا دادا حضرت خلیل پا دعا بانے رنگ شوے خار دے اللہ امن والے جوڑ کی وجنبنی او ساتما وبنی اولاد زما ان نعبد الاسنام دا چی منگا عبادتو بندگیو کد بتانو اللہ دا دین موساتی بیار استوئی آیات وم درشم کیوں گو رئی ربنا اے زمانگ ربا انی اسکن تو بے شک ما داستوگنی دا پار پریخی دی من ذریتی دخپل اولادنا بیوادن فیودا سے میدان کی غیر دی ذرعن چند خاون دا فصل زرغنولو عند بیتک المحرم استاد کور عزت منسرا ربنا اے زمانگ ربا لیقیم الصلاة دے دا پار چدی پابندیو کی پموز فَجْعَلْنُوْ گَرْزِ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ زُلُنَ دَ خَلْقُ یعنی دَ مُسْلْمَانَانُ مُؤْمِنَانُ تَحْوِيلِهِمْ چې محبت ساتي میلان کوي د دوی طرف تا. ورزقهم من الثمرات, الله رزق ورکړي د مکی والو ته د میونا. نو دا دواړه دعاګانې حضرت خلیل کړي, او دغه شان په سوره بقره کې